राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 फरवरी 1996 को जालना महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आदमी को विचार करना चाहिए। मनुष्य में अगर कोई शक्ति है तो विवेक शक्ति है, और वो विचार करने से विवेक जागृत होता है। विवेक नाम सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ऐसे दो दो बातों का ठीक ज्ञान हो जाए उसको विवेक कहते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक के कारण ही है, केवल हार्डमन से नहीं है। ये तो सब में होते हैं, पशु पक्षियों में सब में ही, हार्डमन तो वैसे ही है, इसमें विवेक विशेष है। दूसरी बात, विवेक का ठीक सदुपयोग करने का अधिकार मनुष्य को है, पशु पक्षियों को वृक्षों को नहीं, देवताओं को भी नहीं है, नार की जीवों को भी नहीं है। नरक के जीव और स्वर्ग के जीव केवल किए हुए पुण्य और पाप का भोग करने के लिए मिले हैं। वो देव शरीर भी पुण्यों का भोग करने के लिए, सुख भोगने के लिए, और नार की जीव वे भी पाप किए हुए हैं, उन पापों के फल जो दुख भोगने के लिए स्थान है। ये मानव शरीर है, ये उत्थान करने की बात है, पारमार्थिक उन्नति कर दे सदा के लिए, तो ये सदा के लिए सुखी हो जाए। लाभ इतना बड़ा हो, इतना बड़ा उसे लाभ यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ है ही नहीं, हो ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणा भी विचारती, जिस स्थिति में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से विचलित क्यों विचलित नहीं होता, क्यों तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है, और वो मानव शरीर है हिंदुओं का, और जगह ऐसी मुक्ति सस्ते नहीं है, कल्याण की बात मुख्य नहीं है। दूसरे जो चेष्टा कर रहे हैं अपने धर्म बढ़ाने की, वो तो बोझ बढ़ाने की चेष्टा से ऐसा कर रहे हैं, हमारा परिवार बहुत ज्यादा बढ़ जाए फिर हमारे ही राज्य हो जाए, पर हिंदू समाज है उसका विचार है कि कल्याण हो जाए, भाई हो चाहे बहन हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिससे बढ़कर प्राप्ति कोई है नहीं, सदा के लिए उसे हो गया दुख, सदा के लिए शांत हो जाए, नष्ट हो जाए, दुख मिट जाए, इस प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। तो इस मानव शरीर में आकर बड़ा सावधान रहना चाहिए, यहाँ किए हुए कर्मों का फल अगाड़ी भोगा जाता है नरक में और स्वर्ग में, यहाँ किए हुए कर्मों का फल होता है, और वो इतना बड़ा है कि चक्र लक्ष 84 भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, चारों युग 84 लाख का दुख भोगते भोगते भोगते कभी करी करुणा नर दे देत ईश बिना हेतु सुने ही। कभी कृपा करके भगवान बिना हेतु सुने करने वाले मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर मिल गया है, बड़ी सावधानी से इस समय का सदुपयोग करो। भाई बहनों ने रुपये पैसे सोने चांदी को तो द्रव्यमान धन मान रखा है, परंतु एक बड़ा भारी धन आपके पास है, उस धन की तरफ ख्याल ही नहीं है। वो धन है आपकी उम्र, मनुष्य जन्म का समय। इस उम्र के समय को देखकर आप विद्वान बन सकते हैं, समय को देखकर धनी बन जा सकते हैं, समय को देखकर एक के बीसों पच्चीस आदमी हो जाते हैं, समय पाकर आपकी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। संसार की कोई ऐसी उन्नति नहीं जो मनुष्य शरीर का समय लगातार प्राप्ति न हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ऐसा अधिकार मनुष्य शरीर को मिला है, सबसे ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर में इतनी ताकत है कि भगवान को अपने सामने नचा सकता है। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ संतन को दास, भगवान दास बन जाए, इतनी विलक्षण बात मानव शरीर में है। आपका समय है लगाओ तो वो प्राप्ति हो जाए। केवल दो बातों में आज समय जा रहा है, संग्रह करना और भोग भोगना। रुपया संग्रह करते पूछा जाए कि क्यों कर रहे हो, मैंने पूछा कलकत्ते में एक धनी से पूछा कि आप पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे, पीढ़ियां तक खाओ जितनी रोटी आपके पास है पीढ़ियों तक, फिर ज्यादा कमाई क्या करोगे। वो सज्जन थे कहा इसका उत्तर हमारे पास नहीं, क्या करोगे धन का, छोड़कर तो मरोगे। साधु वेद त्यागी होता है, उसकी फूटी तुम भी बात की बचती है, पहले मरता है। तो ये धन इकट्ठा करते हो क्या करोगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि धन मत कमाओ, ये अर्थ उल्टा सब मत समझना। आप पाप करके अन्याय करके धन इकट्ठा करते हो और भोग भोगते हो, क्या दशा होगी। मनुष्य पाप करता अपनी मर्जी ने, दंड भोगता बिना मर्जी के। कैद में जितने जाते हैं वो पाप तो अपनी मर्जी ने, कैद में जाते दूसरी मर्जी से। ऐसे ही नरकों में 84 श्रेणी में बिना मर्जी आपको जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो यहाँ सावधान रहो, कृपा समझो, ध्यान दो, पाप अन्याय मत करो। थोड़ा धन कम रहेगा कोई बात नहीं है, कमाओ खाओ अपने। देखो एक सिद्धांत की बात है, मनुष्य शरीर दिया है तो इसके निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है, धनी बनने का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है, परंतु अपने निर्वाह का प्रबंध पहले से है। आप हम जब माँ के जन्मते हैं तो दूध पहले हो जाता है, पर परमात्मा की ऐसी कृपा है पहले दूध तैयार हो जाता है, पीछे बाद का जन्म होता है। जो चतुर माताएं हैं दूध पिलाती है तो पहले की खेल निकाल देती है, खेल ऐसे पीछे बच्चों को पिलाती है, वो बच्चे को पचेगा नहीं तो दूध रह गया, जैसे ओटा देने से खोआ हो जाता है, ऐसे दूध पहले से आता है जो जम जाता है, उसको निकाल कर फिर शुद्ध दूध उस बच्चे को पिलाते हैं। तो बच्चा पहला होने से पहले दूध तैयार हुआ तो हम बड़े हुए, हमारे के रोटी और कपड़े का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है, जरूर है। आप लोगों से हम बैठे हम पैसा संग्रह नहीं करते तो हमारी रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, सवारी मिलती है, पुस्तकें मिलती है, किराया मिलता है, तो ये प्रबंध है भगवान की तरफ से। आप वो हम लोग दे देते हैं, आप लोग देते दूसरा दे दे कोई दे दे, तो इससे मरेगा नहीं आदमी, पाप करके जी सकोगे नहीं और पाप न करने से मरोगे नहीं। रोटी कपड़ा आपके प्रात का मिलेगा। प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैवो पितंग लंग ये तुम न सकता तस्मात् न शोचा मिन विस्मयो वे यदस्मदीयम नहीं तत्वारी राम। प्राप्ति वस्तु मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, आप बहुत मेहनत करो तो धनी हो ही जाओगे, हार की बात है, हार की बात नहीं है। मिलेगा उतना ही जितना मिलने वाला है उतना ही मिलेगा। लोटा चाहे कुंजे से भर लो, चाहे मील भर पानी में समुद्र में डुबो दो, फिर निकल उसमें तो उतना ही अंकेगा। इस वास्ते जितना लिखा ही मिलेगा। कर्तव्य करना मनुष्य का काम है। आलस में प्रमाद में कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने परम धर्म अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम करना चाहिए। काम करते हुए जितना मिलना उतना जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। पाप करके ज्यादा देखते हो ज्यादा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा तो टिकेगा नहीं। पापी रोधन पर ले जा कीड़ी से तीतर खाए कितना होगी, पापी का धन काम नहीं आता। तो आप जरा ध्यान दो, पाप मत करो। अन्याय करते हो, सैलरी चोरी इनकम टैक्स चोरी करते हो, चालाकी करते हो, ठगी करते हो, गिनती में माप में तोल में अधिक लेना ज्यादा कम कम देना, ये बड़ा भारी पाप है। ये आप ठीक करो, भूखा नहीं मरोगे, बिल्कुल सच्ची बात है। अरे भूखा ही मर जाए तो भी बड़ी अच्छी बात है। कला क्षय साधर हो ही वृद्धि, चंद्रमा की कला क्षय होती है तो वृद्धि के लिए होती है। आप में दरिद्रता की दुख आ जाएगी, धर्म पद करते हुए पाप करते हुए तो दुख कई भोगते हैं, पर आप पाप न करते हुए दुख भोगोगे तो वो तपस्या है बड़ी भारी। कुछ वर्ष पहले भी जब अंग्रेजों का राज्य था उस समय की बात है, एक गार्ड था तो रेल पहुंची स्टेशन पर, तो वो स्टेशन मास्टर मिलने गया और ये बात बात में चली तो गार्ड था भगवान का भक्त, उसने कहा भी भगवान की मर्जी से होता है सो होता है, तो स्टेशन मास्टर का होता है, देखो तेरे को तुम गाड़ी मत जा, देखो भगवान क्या करते हैं। ठीक है, गाड़ी नहीं गया, आगे पता लगे गाड़ी है ही नहीं, तो उसको क्या उस भगवान ने किया और कह दो नौकरी से ला रहा था उसको, तो वो हुक्म आया उसको बुलाया कि तुम ऐसे नहीं करेगा, नहीं सोएगा नहीं गया, तो आज मैं तुम्हारे को बर्खास्त करके जो हटो नौकरी में। बड़ा बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है, बड़ी पसंद वाली बात है, ऐसे कर चल दिया। तो उस अवसर के असर पड़ा कि इतना दिन नौकरी पेंशन होती थी, इसे मेरा होता है वो छोड़ने में राजी होता है। तो बुलाया कि क्या बात है, तू राजी कैसे हुआ? तो कहते हैं मैंने पाप करके तो दुख पाया कई बार, अपने लोभ से दुख पाया है, परंतु आज भगवान के लिए मेरे बुलाना मिला है, भगवान ने के नौकरी छूटी है, मेरे कितना हो भाग्य, भगवान के भरोसे मैंने छोड़ा और भगवान के कारण से दुख मिला, ऐसा दुख कहाँ पड़ा था जन्म में, इतनी आनंदी बात है। तो बड़ी बात बताई बात, तो उसको पीछा रख लिया। तो भाई आप ध्यान दो, भगवान पर विश्वास रखो तो भूखा नहीं होगा। अरे भूखा मरना है तो लाखों करोड़ों रुपया लेने पर भी मरोगे। पाकिस्तान बना उस समय में कई आदमियों को पानी की गिलास नहीं मिली, पांच पांच दस दस रुपया एक गिलास का, भागे वहां से पानी नहीं मिला, रुपये बहुत थे। शिवी क्वेटा में एक सज्जन मिले थे कि मेरे 100 रुपया में फल आते थे, इतना बगीचा था वहां शिवी क्वेटा में, वहां 100 रुपये फल रोजाना, इतना बगीचा था, पास में रुपये थे। तो मेरे वहां से चला तो मुसलमानों ने कहा तुम डरो मत, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। तो कई दिन तो रक्षा करी, फिर उन्होंने जाकर कह दिया हमारे हाथ की बात नहीं, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, आप अपनी संपत्ति लेकर आप चले जाओ जाली खुशी। तो वो मोटर में बैठ गए, नोटों की अपनी बक्सा भर लिया और साथ क्या बगीचा मगर का कहा साथ में बोला ले गए। आगे मुसलमान खड़े थे फूलों की माला लिए, वैसे तो मोटर बंद करी, बोधन करी तो महाराज वो सब सामान लूट लिया और मारपीट कर गए और करने लगे। तो उस समय उनकी बड़ी बहन थी, लड़का था जिसके हाथ में पिस्तौल थी, बड़ी बहन थी, तो उस बहन पर हाथ डाला, वो मुसलमान खेलने लगे, उसने मार दी गोली कि मेरी बहन को छेड़ता है, गोली मार दी, गोली मारी बबका जोर से। तो उनके परिचित थे, पास में जाकर मकान में फोन किया पुलिस को, वो थे मुसलमान पर उसके मित्र थे, आज ये दशा हुई है, हमारे पर गोली चल रही है, इसका वो हमारा गोली फायर करते ही आया, बहुत जल्दी सबको तितर बितर कर दिया। फिर कहते हैं हमारे को राजी खुशी स्टेशन पर हवाई जहाज में बैठा दिया, पास पूछ रही बारिश में कुछ नहीं, सब लूट लिया। तो लगी जो कहते हैं हाथा में लगी, ऐसा लगी घाव हुआ हमारे पे, ठीक हो गया। तो भाई बचना होता तो बच जाता है। एक खजान सिंह मिले थे, वो कहते थे कि मुसलमान आगर भाई वो पकड़ लिया, पकड़ के वो बारिश खाओ। अरे मैं 10 रुपया भी नहीं खाया, तो खाना पड़ेगा। मैंने कभी मैं नहीं खा सकता, मेरी मन नहीं है। तो वो बात इधर हुई, मैं उठ कर भागा। और भागा तो पीछे भागे तो पीछे भागे। नहर थी, उस नहर के ऊपर आया, नहर पर आया तो नहर में कूद पड़ा। अब वे कूद पड़ा नहर में तो रात थी। अब रात का देखे किधर गया, तो देखे वो तो सामने पुलिया था, उस पर खड़े रह गए। और बड़ा भाई पत्थर पट गया ऊपर से, एक डंडा था लकड़ी का बहता हुआ आ गया। हाथ टूट गया, हाथ टूट गया तो अब मर जाएगा, ऐसे किया। अब वो तो मैं चलते चलते बीकानेरी रियासत के पास आया। कपड़ा केवल एक कुर्ता था और धोती भी खोला ली थी, तो सब चीज एक उस पास में नहीं। वहां आया तो रात्रि में जाड़े में सुबह मर रहा था, तो गांव के पास निकला। गांव वालों ने अग्नि लगाई, तब आया ठीक तरह से किया। खजान सिंह नाम था, वो कहते ऐसे में भूखा है। अब विचार किया कि मर जाए तो मरता तो है, अपना भ्रष्ट क्यों हो, ऐसे कूद पड़े तो बच गए। तो बचने वाला बच जाता है, मरने वाला मर जाता है। भाई ये तो अवश्य है, अपने चेष्टा ऐसी करोगे जिससे हम मरे नहीं, ऐसा उद्योग करोगे जिसमें हमारी दरिद्रता ना आवे, पैसा पैदा हो, पर झूठ के बढ़ नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी के साथ आपको मिलेगा। मैंने देखे सज्जन ईमानदारी से काम करने वालों के भी काम चलता है, या चोरी करने वालों को चलता है, आप जानते ही हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर ईमानदारी से मिलता है तो पाप मत करो, अन्याय मत करो सज्जनों, इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कृपा करो अंधाता, थोड़ी बात मानो, पाप मत करो, सावधान रहो, अपना उद्योग करो, परिश्रम करो। कई जगह मेरे प्रश्न आता है कि क्या करें, करते क्या हो, कि जो एक नंबर का पैसा है वो लगाते हो व्यापार में, और दो नंबर का है वो खाते हो, तो हम खाते हो अन्याय का, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, तो वैसे भीतर से मरता है। अन्न का अधीन अन्न दो नंबर का खाते हैं, तो क्यों ने मेरे से पूछा क्या करें, तो मैंने उस बात बताई। आप और बताता हूँ, आप काम में लाओ, कई आदमी काम में लाने लग गए हैं। मैंने कहा कि आप कहीं नौकरी करो तो 5,000, 7,000, 10,000 रुपया मिल सकते हैं, जैसी आपकी योग्यता है, उससे थोड़ा सा कम ले, अपने काम दुकान में ही करो और अपनी मजूरी का पैसा ले लो। उसको सच्चा पैसा क्या पता नहीं लगता, मजूरी का पैसा ले लो, 2-4 आदमी काम करते हो और उससे अन्न बनाओ, साधारण रोटी खाओ। पाप का पैसा क्यों खाते हो, अन्याय का, सेल टैक्स टैक्स हो रही है, ये क्यों काम करते हो? तो कम से कम अन्न तो शुद्ध पाओ, कपड़ा तो शुद्ध पहनो, खड़ी कमाई का, जिससे आपका शुद्ध अंतःकरण, और इसमें मरोगे नहीं। अगर मर भी जाओ तो धर्म पालन करते हो, मरना कोई मामूली बात है। उस गार्ड ने कहा कि भगवान के कारण से मेरे को दंड मिला, ऐसा कब मिलेगा, पाप करने से दंड मिलता है, वो तो भोगा कई बार आए। ऐसे ही सत्य पालन करते हुए, अब धर्म के पालन करते हुए, सदैव निधन से गीता कहती है, अपने धर्म के पालन करते मृत्यु हो जाए तो कल्याण होगा, या पाप आपको आपकी सहायता करेगा। धर्मो रक्षति, धर्म ये तो अंति धर्मो रक्षति रक्षित, उस धर्म का पालन करो, अपने ठीक से न्याय युक्त अपने हक का खाओ। देखो आपकी शुद्धि होती है, बुद्धि होती है, ठीक समझ में आती है। सत्संग की बातें समझ में आने पर भी काम में नहीं आती, कारण क्या है, अंतःकरण अशुद्ध है, नहीं झेले कागज पारा, कागज में पारा नहीं टिकता, ऐसे अशुद्ध अंतःकरण बातें टिकती नहीं। तो कम से कम खान पान शुद्ध करो, थोड़ा सा मोटा खाओ, ज्यादा स्वाद नहीं हुआ, ज्यादा शौकीनी नहीं हुई, स्वाद शौकीनी कम कर लो, ऐसा में कम कर लो। बहुत गृहस्थ ऐसे हैं सज्जन, जिन्हें कमाते खाते काम करते हैं अच्छी तरह से, उनका निर्वाह होता है तो आपका निर्वाह नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इस वजह से पाप मत करो। जो पाप करते हो और पैसे कमाते हो, वे पैसे तो बैंकों में, तिजोरियों में, पाकिटों में रहेंगे, और जो पाप करते हैं वो भीतर जमा होगा, वो साथ चलेगा, पैसा कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप किया कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। पाप पुण्य तो वो रुपया तो खाएगी माँ दिए भाई, दंड भोगना पड़े आपको। इस वास्ते बहनों भाइयों ध्यान दो, आपसे अभिशाल करो, अपने शुद्ध अन्न खाओ, भगवान को याद करो। दो काम खास मनुष्य के लिए है, एक तो भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना। दीन दुखी गरीब अपाहिज आरक्षित अंगहीन दुखी हो उनकी सहायता करो, चुप गए पता ना नहीं कि कोई इसी तरह से सहायता करो, आपको बड़े बड़ी शुद्धि होगी। वह मैं आप लाख दो लाख कम छोड़कर मरोगे और क्या होगा बताओ, पुण्य नहीं करोगे तो लाख दो लाख अधिक छोड़कर मरोगे, अरे पुण्य में लग जाएगा तो कम छोड़कर मरोगे, मरोगे तो छोड़कर ही मरना पड़ेगा। वृद्ध साधु भाई वो तुम ही लगोटी छोड़कर ही मरता है, पहले मरता है बाकी संबंध रहता है, चिंता तो करते कैसे निर्वाह होगा, निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, मरता पहले ऐसा आपने देखा है कि निर्वाह की चीज न रहे पीछे मरे, बहुत कम होता है ऐसा। इस वास्ते थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा कष्ट सहो, धर्म के लिए भगवान के लिए कष्ट सहना कितनी ऊंची बात है, इस वास्ते पाप मत करो। बहनों माता से और भाइयों से एक बात और कहनी है, ये परिवार नियोजन है बड़ा भारी घातक है, मेरे को शर्म आती है, दुख आता है, मैं क्या करूं। मैं कोई 25-30 वर्षों से याद मैं कह रहा हूँ, मगर सुनते ही नहीं, परवाह ही नहीं करते। जैसे घर में गर्भपात हो उसकी रोटी मैं नहीं लेता हूँ, उसके घर का पानी भी नहीं पीता हूँ। गर्भपात की हुई स्त्री देख लेती है वो अन्न महान अशुद्ध हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है, कर्म विभाग में लिखा है। देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम एक पुस्तक लिखा है, वो आप पुस्तक पढ़ो, उस बातें बहुत सी लिखी है मैंने। तो ये बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, मुसलमान तो हिंदुओं को भी बना रहे हैं, ईसाई हिंदुओं को भी ईसाई बना रहे हैं, आप हिंदुओं को ही नाश कर रहे हो। खुद ही दो ही तरीका है नाश करने का, एक तो मार देना, एक जन्म नहीं देना, तो गायों को तो मार देना, हिंदुओं को जन्म नहीं देना, ये खास बात हो रही है। तो आप लोगों से बहनों माताओं से कह रहे हैं कि बहनों थोड़ी सावधान रहो, संतति निरोध मत करो। गर्भपात तो बिल्कुल बड़ा भारी ब्रह्म हत्या से दूना, महान हत्या हमारे मानी है ब्रह्म हत्या, ये पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या का पाप दूना पाप होता गर्भपात करने का। प्रायश्चित तो नहीं, उसे प्रायश्चित नहीं है, पति को चाहिए उसका सदा कर त्याग कर दे जो गर्भपात कर दे, पर पति आप उसमें सहमत हो जाते वही करा देते। कभी कभी स्त्रियों के जबरदस्ती पुरुष करके गर्भपात करा देते। थोड़ा आप विचार करो, आपसे एक बात को शर्म तो आती है, परंतु क्या क्या करूं मैं बताऊं। आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, अलग आप रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप नींद नहीं आती, ऐसा सुख भोग करके जो प्राप्त किया स्थापन गर्भ और उसको निर्दय के ऊपर नष्ट कर देना, कितनी कृतज्ञता है। इतना आनंद दे करके गर्भ स्थापन हुआ, सुख दे करके आपको यार उसको मार देना, उसका पतन कर देना। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है, एक गर्भ का दो, एक तरह का दो होता होगा, चार होता होगा, किस तरह गर्भ पतन किया जाता है उसके, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो एक बच्ची थी ऐसी गर्भ में, तो उस गर्भ में बच्ची के पास वो जतन लगाया, तो गर्भ के पास में थैली है उसे मारे रखकर इससे घबरा गई वो बच्ची, छोटी सी घबरा गई, फिर उसे दो टुकड़े किए, उस बच्ची के दो टुकड़े किए, फिर पीछे चार पांच टुकड़े किए, फिर माथे में एक लगाकर माथे का टुकड़ा किया, पसे यंत्र से लेकर खैसर बाहर निकाले। जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको सिनेमा बनाया, वही डॉक्टर सिनेमा देखा भागा हुआ, राम राम राम राम राम राम, राम। करते उदय नहीं हुई, सिनेमा देख नहीं सका वो खुद डॉक्टर। इस दृश्य दुर्दशा करते हुआ कितना पाप भयंकर बताओ। हम कहते आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, अलग अलग रहो, शांति से रहो, नशबंदी कराते हो, ऑपरेशन कराते हो, केवल भोग के लिए। जो भोग वास्तव में रोगों का घर है, नरकों का घर है, उस नरकों के घर के रोगों के लिए आप अपना ऐसा काम करते हो, नहीं संतान चाहिए कोई बात, मेरा आग्रह नहीं है। मेरे को दुख तो जरूर होता है, कि आप क्या कर रहे हो, हिंदुओं का भविष्य नष्ट हो रहा है, हम मानते ही नहीं। मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी मूर्ख है, समझते नहीं। अरे मैं नहीं समझता तो मेरी बात मत सुनो, मैं कहता हूँ ठीक कहता हूँ, अपनी दृष्टि से मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैंने धोखा दिया नहीं है किसी को, कभी कोई भूल होगी तो पता नहीं, याद नहीं है हमें किसी को धोखा दिया हो, विश्वासघात की हो, ऐसा मेरे को याद नहीं है, कभी भूल से हो गया होगा, तो मैं ये धोखा नहीं दे रहा हूँ आपको, मेरी समझ से अच्छी बात कह रहा हूँ। बहनों माताओं से कहता हूँ, ये नसबंदी मत करो, ये ऑपरेशन मत कराओ, ये गर्भपात मत कराओ। कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं ये पाप के कारण से पानी नहीं मिलेगा, पानी अन्न नहीं मिलेगा ऑपरेशन करने से, हम दोनों एक हमारे एक, और हम दो या हमारे दो, यही तो ज्यादा से ज्यादा। अब दो हो तो मरना तो सबको है ही, मृत्यु तो बंद की नहीं, जन्म कर दिया बंद, दो का दो ही तो दस हजार ही रह गए, मरे हुए कहां से आएंगे, उनमें से मरेंगे तो खत्म होंगे कि नहीं, बढ़िया हिसाब को रख। ऐसा मुक्ति का मार्ग, इतना सिद्धांत पक्का भगवान की भक्ति का, ये हिंदुओं के साहब और जी के देखने में नहीं आता। ऐसा आप पवित्र कुल है उसका स्वयं नाश करते हो, बड़ा भारी अध्याय करते हो। ये अपने करो तो रोटी कैसे मिली, खेती कौन करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, खेती कौन करेगा, और बड़ी बड़ी मिला कौन चलाएगा, विदेशों में जाकर आपका सब व्यापार कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, फिर मुसलमान भर्ती होंगे तो लड़ाई होगी, संरक्षण बढ़ जाएंगे तो क्या दशा करेगा आपकी, ये आप सोचो तो सही। फौज में हिंदुओं को ही पहले भर्ती किया है, परंतु मुसलमान कहेगा हमारी भर्ती अब होना चाहिए, अब आप भर्ती कौन होगा, अब दो ही लड़के कौन भर्ती होगा, कौन खेती करेगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन विदेश में व्यापार करेगा, कितना काम आपका बाकी है, समाज का काम कौन करेगा, बड़े बड़े ऐसे बड़ा करके और बड़ा सत्संग भवन कहाँ किसको वक्त मिलेगी बताओ, जब दो ही आप हो गए तो, अरे एक ही हो गए तो, मेरे काम पर आए, मेरे को बातें मिली है। गाँव में दो छोरा थे, वो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है कोई, मौत तो खुली, मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, तो दो जन्म बंद कर दो तो ये मरेंगे नहीं, आपको पता है, ये किस भरोसा आप करते हो, इतनी अकल आप नहीं है क्या कि सोच नहीं सकते, ये तो आप सोच ही सकते हो कि दो है वो जीते ही रहेंगे। फिर मेरे को बहुत आश्चर्य है, भाई बड़े हैरान होता हूं मैं, क्या आपकी वृत्ति हो गई है, वृक्ष बहुत होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा होंगे वन ज्यादा नहीं होगा, इतना है, कितनी जमीन बिना खेतों के पड़ी है, सरकार को चाहिए उन खेती करावे जिसमें अन्न सबको पूर्ति करे, अमेरिका आज में अन्न डाला जाता है, अपना बढ़िया बढ़िया गेहूं बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में जा रहे हैं हजारों लाखों मन, अरे इधर माँ तो खत्म कर रहे हैं आपको, वो जो जाते हैं उसमें मैंने सुना है बढ़िया फल आम है दूसरा बढ़िया बढ़िया फल वहां जाते हैं, घटिया फल आपको मिलता है, बढ़िया बढ़िया अनाज वहां जाता है घटिया आपको मिलता है, ऐसे विदेशों में भेजने वाले आदमी मेरे को मिले हैं, उन्होंने कहा है यहाँ खाएंगे क्या, 40 रुपया 50 रुपया एक दिन का खेती में काम करने वालों को मथानी हमने चतुर्माश किया, 40-50 रुपया एक दिन का, अब एक दिन में शेर का हो जाए अध शेर का हो जाए तो 40 रुपया रोजी न होने का भीखा भूखा पड़ेगा, आदमी मिलते नहीं है, खेती करने वाले आदमी मिलते नहीं है, खेती कैसे होगी, और कुआं में बोरिंग करते हैं नीचे पानी जा रहा है, और पानी तो नीचे जा रहा है, इतने बड़े बड़े बांध है जिसमें मेथी भर रही है मिट्टी भर रही है, जो पानी से मिट्टी भर जाएगी तो बंद में तीस नहीं मिलेगा, कुएं में से नहीं मिलेगा, बिना पानी मरना पड़ेगा ऐसा दिखता है, मैं भविष्य जानता नहीं, मेरे को भविष्य का पता नहीं क्या होगा, मन साल ऐसी है अगर मिट्टी में पानी नहीं मिलेगा आपको तो क्यों नर्क कर रहे हो, अपने जान का नर्क मत करो, फिर दुख आ जाए देख लेंगे, अगर तुम भोगना है तो भोग लेंगे, मैं पाप करके तुम क्यों भोगो, बोर्ड में लिखा है कि 100 रुपया लगेगा गर्भपात करवा लो, अपने आंखों से पढ़ रहा हूँ, 100 रुपया देकर पाप कर रहा हूँ, इनमें ऐसी ऐसी आजकल की छोरियां है, एक जगह की बात है तो माँ जी के हमारे घर में ठीक है, बहू गई बम्बई जाकर गर्भपात कराकर आ गई, बूढ़ी माँ को पता ही नहीं। ऐसी बात धोखा देती है सोरिया, ऐसी शौक लगी है गर्भ गिरा दे रहा, भोग भोगना बस। क्या दशा हुई है, मैं और आप अगर गर्भ में पतन किएगा से आज आप शादी मैच कर सकते हैं। आप माँ गर्भपात कर देती तो आप मेरे सामने उपस्थित हो सकते थे। कभी किसी इतिहास में नहीं सुना ये, इसी कर रहे कर रहे। ऐसी कैसे अंध कैसे मिलेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, जमीन जगह कैसे मिलेगी, ये बात क्या करे आप लोग। आशा देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम पुस्तक आप लोग पढ़ो, मैंने लिखा मैंने कहा पुस्तक लिखी। अरे मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्या आप पैदा होती है उस कन्या का आप नाश कर देते हो, गर्भपात कर देते हो। सुहासिनी बहन है, बेटी है, बुआ है, ये कितनी आदरणीय आपके वंश में है, भगवती देवी का स्वरूप है, इनका दान पुण्य करना ब्राह्मणों की तरह पुण्य होता है। ऐसी बच्ची गर्भ में उसे पात नाश होते रहे। अभी दुर्गेश्वर की बात है, महाराज जागरण में सुबह में भी पहुंचा, वहां सुनाया तो उन्होंने कहा कि 100 लड़का है 45 लड़कियां हैं। अब किसको ब्याह होगा बताओ, ब्याह नहीं हो तो मरेगी, उम्र खत्म ही होगी। जैसे मेरे में पाए माई में समाज हुआ, आपको पता होगा मैंने सुना है 35 लड़कियां हैं 65 लड़का है। अब नहीं होती क्या, वंश नष्ट होगा कि नहीं? हमारे वंश नष्ट की चिंता नहीं है, भगवान की प्राप्ति जल्दी हो सकती है ऐसा आपका धर्म है। उस धर्म में सुनेगा कौन? मेरे को 7 वर्ष 25 साल की बात है, सम्मत 1950 विक्रम संवत महाराज के वह चातुर्मास में था भाई चिंतन। तो मैंने बात कही तो साधु बोले कि ये काम गृहस्थियों का, साधु का ये तो गृहस्थी करो, वो गृहस्थी सुनेगा कौन? जब हसरे मार दिए जाएंगे जन्मे ही नहीं गए तो कौन सुनेगा मेरी बात? क्या ईसाई सुनेंगे, क्या मुसलमान सुनेंगे, क्या यहूदी सुनेंगे, क्या पारसी सुनेंगे? दशा क्या हो रही है आपकी? ऐसा पाप मत करो, इस पाप का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जिस गर्भ स्थापन करने में आपने सुख लिया, संयम आप रख नहीं सकते, जिस सुख हुए बिना आप रह नहीं सकते, और सुख ले स्थापन किया उसका नाश करना कितना कृतक नहीं बना है। जिसने स्थापन किया तो कितना आपको सुख दिया और उसका नाश कर दिया बिना कसूर। अरे रो नहीं सकती वो बच्ची बेचारी, रो नहीं सकती, पीड़ा का निवारण कर नहीं सकती, कोई प्रतिकार कर नहीं सकती, क्या करे बताओ? रो भी नहीं सकती, कोई ताकत नहीं मन में यार, उसका नाश कर दे, हत्या कर देनी, कितनी बड़ी भारी हत्या है ये, कैसी निर्दयी हुई है ये, माँ कहलाती है? ऐसी कोई माँ होती है बच्चों के तरह नाश करे? अब ये हम कह रहे थे महाराज इसमें दृष्टि जाती ही नहीं, तो दृष्टि जाती आप देखो तो आप तो एक ही है, भोग भोगना है बस, फिर ये पता नहीं किसने भोग बताओ, दशा क्या होगी तुम्हारी? हमें झूठ खबर बेईमान की हमारे काम नहीं चले, काम तो चलेगा, काम नहीं चलेगा कौन सा? ये नरकों का, नरकों में कौन जाएगा? अगर पाप नहीं करे नरकों में कौन जाएगा? नहीं खाली जाएगा, इसी चिंता लगी है। क्यों बहनों का तो आप जाके मैं जाओ, क्यों सज्जन आप लो, आप धर्म का पालन करो, भगवान को याद करो, सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। आपको खोज करनी चाहिए कहाँ कहाँ पर कैसे गरीब है, कोई ऐसी बहन है, विधवा है, बच्चे है, पढ़ाई उनकी होती नहीं, नौकरी लगती नहीं, तो उनके घर में नौकरी लगाओ, उनको किस तरह से पैदा हो वो काम करो, लड़कियां उसका ब्याह करो, बड़ी बड़ी लड़कियां हो जाती है, माँ को नींद नहीं आती, क्या करूँ ऐसी लड़की? ये पुण्य मामूली नहीं है। आप साधुओं को भोजन दे दिया, साहब बढ़िया हलवा खिला दिया, कर दिया पुण्य कर दिया, ब्राह्मणों को जिम्मा दिया, ये पुण्य नहीं, इतना पुण्य उनका है जो गरीब घर की लड़की का ब्याह कर देना। सज्जन ऐसे मेरे को मिले, एक सज्जन की बात सुनी है, वो मिले नहीं थे, अच्छा पढ़कर तैयार हुए, वैश्य समाज में अच्छा पढ़कर तैयार हुआ, फिर ऐसे ऐसे आने लगे, एक सगाई संबंध आने लगे, संबंध हो गया, नहीं मैं कर नहीं करूंगा, मैं तो मेरे समझ के नहीं करूंगा। लोग कहते रहे धनी बगराना है, पैसा मिलेगा अच्छी तरह से ठेक रहना। फिर अंधी लड़की थी, उसे से मिला, गोत्र मिल गया, किस साथ ब्याह करूंगा? कि तू कैसा मूर्ख है, पढ़ा लिखा होकर करता है। उसने कहा रे मेरे जीवन में किसी एक प्राणी की सेवा हो जाए तो बड़े मेरे जीवन सफल हो जाए। उसे ब्याह किया, रोटी वो बनाता, उसके कपड़े वो धो देता, टट्टी पेशाब भी वो ले जाता, अन्य क्या करे, रोटी बना सकती है? मेरे जीवन से किसी के लाभ हो जाए, ये आपकी संस्कृति है, उसमें क्या आप कर रहे हो, भोगों के पीछे पड़े हो। इलाहाबाद की है एक बात, एक विद्यार्थी जा रहा था तो एक कोई वकील था क्या था, बड़ा पद पर था, उसकी मोटर खड़ी रह गई, तेल खत्म हो गई, जज था तो जज था, मोटर खड़ी रह गई तो क्या करेंगे, तेल अब वहां तो कैसे जाए, तो वो पुस्तक लिए पढ़ने को जा रहा था, उसने धकेली मोटर को, धकेल कर ठीक हुआ तो ले गया, तो उस जज ने पूछा कि तुम कौन हो, तो अमुक अमुक आदमी वैसा हूँ मैं, तो वो बात करके नाम तुम्हारा लिख लिया, अपने घर में जा करके अपनी स्त्री से पूछा, एक लड़की थी उसके, तो उसको देखा कि ऐसा उत्तम भाव है, मेरी लड़की है बोली यहाँ सौंप पावेगी, तो दूसरा दुख में पड़ता है, मुफ्त में कोई कहा नहीं किया नहीं, आपसे आप दूसरा सहायता करता है, ऐसे स्वभाव का लड़का मिले तो मेरी कन्या सौंप पावेगी, समझ हुआ, मैंने कह दिया विचार। गाँव में छप्पर था, छप्पर रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं था, तो उसको अपने कराया और लड़की को बेटा ब्याह कर दिया, ब्याह करके तो सेवा कर, उसके पिता बैठे थे बेचारे बूढ़े, उनकी सेवा करो, और उस लड़की ने बाप के घर से संपत्ति लेकर मकान बनाया सब अच्छी तरह से, और अपने ससुर की सेवा की तत्परता से, और उसने अपना खर्चा देकर बिलाद भेज दिया सब पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के आ गया। तो भाई जिसके हृदय में सेवा का भाव है उस पर हृदय पिघल जाता है हरेक का, बात जज हो गए भाई ऐसे गरीब को अपनी लड़की दे दी, ये लड़की दे दी क्या है, धन मेरे पास है ही, वो लड़की क्या ही है, मेरी पुत्री है, पुत्र दे वैसे पुत्री दे ले, हमारे धन का अधिकारी यही है। तो ऐसे ऐसे सज्जन जो अपने कष्ट उठा करके दूसरों का भला हो जाए, किसी प्राणी की सेवा हो जाए, ऐसा भाव आप में होना चाहिए, आपकी संस्कृति होनी, किस ऋषियों का आप संतान हो, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कहीं भी कोई गरीब की सहायता करो, चुपचाप सहायता करो, घर वालों को पता नहीं लगे उन घर वालों को भी आज पुण्य करो, गुप्त दान करो, गुप्त दान, ये माइयों को कह देता है गुप्त दान क्या करती है, घर वालों से लुका कर करती है, वो गुप्त दान नहीं है, वो तो चोरी होते है बहना, गुप्त दान वो है कि घर वाले जिसके घर में आने गया उन्हें पता नहीं लगे कहाँ से आया, वो गुप्त दान होता है, घर में गुप्त दान वो चोरी होती है, चोरी चोरी करने फायदा नहीं, पर ठगों के फौज में आ जाए अब गुप्त दान कर दे तेरे पूर्ण हो जाएगा, जब से समझ जाती है ऐसी बात नहीं, तो किस तरह से दूसरों का भला हो, ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत ही दे रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते उसको परमात्मा प्राप्ति होती, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, भगवान बुलाते हैं उनको उपकार करने वालों को, ऐसे उपकार करो, सेवा करो। पीपाड़ में गया था, वो चार की बात है, कितनी है 2004 की, 5 की बात है, वो हमें रेस्ट होम में सातों मास था मेरा, तो वहां से फिर सत्संग कर दी, पीपाड़ गए, तो पीपाड़ को मेरे को पता नहीं, तो आप महसी बहुत इकट्ठे हुए, मैंने व्याख्यान दिया, व्याख्यान देकर मैंने बात कही कि घर धनी है नहीं आप घराने की माया माता, वो माता गरीब बहन को घर पर जाओ, जाति में तो वो कम नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है, तीन बात है, तो छोटी पार्टी बड़ी पार्टी पैसों से, तो पैसों से बड़ी पार्टी तो आपकी तो फजीती है, पैसों से बड़ी पार्टी हुई आपकी, बड़ी पार्टी आपकी बढ़ाई हुई क्या, आपके भाई पैसों की बढ़ाई हुई, आपकी तो फजीती हुई है उसमें, पैसों के कारण से आप बड़ा मानते अपने को, बड़ी गलती की बात है, पैसों से आप बड़े हुए, अरे पैसा पैसे आपसे आप बड़े हो जाए, मैं पैसों से बड़े आप हो, आपकी तो फजीती हुई, जड़ के लिए आप इज्जत हो गई, तो ऐसे घर पर जाओ, गरीब घर पर साथ बच्चे चले, वो धानी खा रहा है, मक्के की फूली खा रहा है, तो कह रहा है आए होते भाई को दे थोड़ा मान ले खा के ला, उनके पास कपड़ा हो तो कपड़ा दे भाई को दे, अपने ले लिया, और वो घर पर आवे तो मीठा भी दे दी, कपड़ा दे दिया, ऐसे कहते तो, हम तो मांग कर ले लेते आप घर से, मन उनकी सहायता भी करती पर मनोराज नहीं गिर जाए मन से, हम सहायता लेते हैं बड़ों से, उसे ले रहा है ले तो दे तो मतलब शंकर धरे ही, ये पहला तो मान सदा हितकारी मित्रता के लक्षण है, इस तरह से मैं बातें कही, ऐसे आप प्रेम रखो, ते खड़ा और बोला महाराज दो धड़ा है आपस में भोजन करने को नहीं जाते, ओ एक मैं भूखा भूखता रहता हूँ, किधर जाऊँ मैं भूखा ही रहता हूँ, माने को भोजन नहीं मिलता, कब उधर खाओ ये माल खाओ ये खाओ, मैं बड़े भूखा, तब किस पार्टी में जाऊँ? ऐसे दो पार्टी है, दोनों आए हुए हैं अभी अभी दोनों आए हुए हैं। तो मैंने थोड़ी बातें सुनाई, शेठ जी की बात सुनाई मैंने, तो बड़ा असर पड़ता है उसका। शेठ जी गए थे आसाम, शेठ जी जयदयाल जी को इंदिरा आसाम गए, तो वहां पर दो भाइयों के आपस में बड़ा बैर था, अग्रवाल सज्जन थे, बड़ा जोर बैर था। तो उनके सामने कहा भी बैर मत रखो, बैर छोड़ दो, मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति, ये श्लोकता क्या करती है? तो निर्वैर होता है उसको परमात्मा प्राप्ति, बैर एक आदमी से अगर रख लिया तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो एक सज्जन बोले कैसा, एक आदमी के सिवाय मेरे बैर किसी से नहीं, अब बूढ़ा हुआ मरने लगा हूं, ऐसी बात है। तो शेष दिन छोड़ दो बैर, क्या मैं छोड़ दूंगा? उसको कहते हूँ हम छोड़े नहीं, अजाई मरसाना मरसात में लखनऊ में जाए बैर, हो बैर नहीं छूटे। साथ ले जाओ तो कोई चोखी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, साथ ले अच्छी चीज लाओ। उनके वो घबरा गया कि मेरा बैर नहीं छूटेगा। तो शेठ जी कहते मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे पीठ होगी, ठीक आप तो हुए आप निर्भर हो गए, चलो वो देखा नहीं मेरे पर नहीं रहेगा पाप सभी, कि मैं ही हो जाता, हम तो कहते ही हो जाओ जरूरी छोड़ो, प्रेम हो गया आपस में। ये कथा कही वहां पिपार में, आप लोग जानते हो माहेश्वरी की बात है, आपको पता ही नहीं। ये मुंद्रा जी थे, ये हाथ चलता तो वे कहने लगे ऐसा दुख दिया वैसा कर, वहां कहो दौ जाम नीचे, सब दौ जाम नीचे, पुरानी बात छेड़ो मत, पुरानी बात छेड़ो तो आपस में बैर होगा, सौ धर्म नीचे तुम्हारा प्रेम होगा आपस में। मेरे वो सत्संग करा, मेरे जाना था जोधपुर, तो भाई जोधपुर जाओ तो आपकी बात हमने मानी, आप हमारी मानो, आज आप रह जाओ, भाई जोधपुर समय दिया हुआ है। तो मेरे साथ में महाराज थे पुषाराम महाराज थे, उनका महाराज और समय दिया हुआ, आप जाओ मैं कल आऊँ। तो पुषाराम जी को भेजा, रात ही में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को दीप का माल दीप माला करी, आज ये क्या दिवाली तो नहीं है, मुसलमान मुसलमान के आज दिवाली क्या बात है, कि आज हमारे 14 वर्षों का बैर था मिट गया, ये बात है। दूसरे दिन वहाँ भोजन कराने की तो वह मनाई थी, तो बूंदिया बनाया, लक्ष्मीनाथ जी की भोग लगाया, दोनों पार्टी में जाकर सब में बांट कर गया प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद प्रेम हो गया। तो ऐसे बैर बिठाओ, प्रेम रखो आपस में, स्नेह रखो। हैदराबाद में ऐसे ही हुआ, बोला बड़ा भाई ब्राह्मणों को बैर था, मिट गया। तो आप बैर बिठाओ, आपस में बैर मत करो, रोजाना शाम की भक्त में कीर्तन करो, रविवार के दिन ज्यादा करो, इकट्ठे हो जाओ, और कोई खटपट होगी तो थोड़े होते ही एक माफी मंगा लो, काम हो जाए ठीक है, बैर मिट जा। आपस में स्नेह रखो, साथ में रहो, और साथ में मत भेद खटपट होती तो अदर हो जाओ, किस वास्ते? प्रेम वास्ते, प्रेम वास्ते ही साथ में रहो, दूर होना तो प्रेम के वास्ते अलग हो जाओ भाई, साथ में मत भेद हो जाता है खटपट होती है तो अपने व्यापार अलग अलग करो। पर प्रेम एक बड़ी चीज है, आपका स्नेह बड़ी चीज है। आज अभी हम ढाले गांव से आए, कितने महेश्वर इकट्ठे, कितना उत्साह सब आ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। गांव के आवे एक गांव के आदमी, आज हम पुरसारी करेंगे, दूसरे गांव के हम पुरसारी करेंगे, आपका संगठन हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज, ऐसे नहीं करो आप, कितनी बढ़िया बात है, हमारे समाज ज्यादा है इधर अग्रवाल कम थी, तो आप ऐसे इनका रखो। पारसी हमें एकता की बात सुनी महाराज, धनी इकट्ठा करके, एक पारसी बहुत धनी भक्तियां होती है, वो धनी इकट्ठा कर दिया, कोई गरीब आवे उस गरीब को मकान बढ़ा दिया। अग्रवाला में पहले बात सुनी है, अग्रवाल से एक नया साधन आया जो एक घर की सैकड़ों हजारों घर जिसमें एक एक ईंट दी उसे मकान बन गया, एक एक दो दो रुपया दिया वो दरी बन गया, कितनी बढ़िया बात है। अपने घर वालों की अपने जाति की भी आप सेवा नहीं कर सकते, दूसरों क्या करोगे? अपना संगठन रखो, प्रेम रखो, किसी को दुख पाना नहीं पड़े, लड़की हो तो अपने लड़के तो प्यार करेंगे, मोल होता है आज लड़कों का, पूछ देंगे अमुक लड़की वाला पूछता है कि कितना खर्च करेगा, कि 20,000 30,000 दे, हमने किया ही नहीं, अब 30,000 कीमत बधे सो पावे, 16 जिला हो रहा है, ये कोई दशा है? रत्नों का व्यवहार हुआ, बच्चियों का तिरस्कार हुआ, बच्चों गर्भपात करे इसलिए कि इनको पढ़ाना पड़ता है, योग्यता फिर विवाह करना पड़ता है, तो इसमें बड़ी दुख होता है। इस वजह से पहले खत्म पाप कटे आप खत्म हो जाए, ऐसी भावना मत करो। आपके घर की कन्या है, सुहासिनी है, उसको पैदा ही नहीं होने देना, कितना बड़ा घोर पाप है। बहनों माताओं से कहना है ऐसा पाप मत करो। मेरे कहने शब्द शर्म आती है, मैं जाता हूँ भिक्षा लेते हूँ तो कह देता हूँ भाई ऐसा पाप किया तो मेरी भिक्षा में देते, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उस घर का पानी भी मैं नहीं पीना नहीं चाहता। महान हत्या है, महान हत्या। शास्त्र में बहुत निषेध आया, गर्भपात की स्त्री देख ले तो अखाद्य हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, अगर खुद करे उसके बाद कहते ही क्या। इस वास्ते ऐसे अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, भजन सुनाओ, कीर्तन करो, भगवान में लग जाओ, कथा कराओ, सत्संग करो। जब झाली गांव में जैसे हुआ सब आप उत्साह से काम किया, चंदा चिट्ठा नहीं, आपसे आप मनुष्य को पैदा होती है, अच्छे काम लगाओ क्यों नहीं होगी। आप लोगों के बहुत जची हुई कि पैसे से काम होता है, पैसे से नहीं होता, आदमी से होता है। सज्जन आदमी इकट्ठा काम करोगे तो हरेक दे देगा, क्यों विश्वास है कि अच्छे आदमी है, ये खाने वाले नहीं, अच्छा काम करने वाले काम है, इस वास्ते पैसा नहीं आता है। फिर जयदाल जी के पास भूकंप हुआ माना, बहुत दूर तक दंगे से पीड़ित हुए, भूकंप से पीड़ित हुए, 10-20 हजार रुपया होने पर काम शुरू कर दो। अब 20-20 हजार क्या हुई, शुरू कर दो उनका, फिर आपसे आप लोग देते हैं, आपसे आप ही, क्यों विश्वास है भाई मेरा पैसा सामने लग जाएगा। आपके मन में रहती है मेरे की आस ले आया, भगवान ने दान भी सब दान लिखा है क्षत्रियों में, हम देखते हैं बड़ियों में, भगवान ने लिखा है क्षत्रियों में दान, वो कैसे लिख दिया इसमें, तो वैश्य लोग करते हैं दान, तो वैश्य लोग दान करते कसा कसी से जीता रहे मर न जाए इतना दान दे दो, क्षत्रिय दे दो, गांव दे दो, 10-10 हजार उसे अजीत सिंह छोटे भाई बड़ा हुए थे जोधपुर के, जोधपुर के सुमेर जी के बाद बाद में राजा हुए, तो उमेद सिंह जी, उमेद सिंह जी छोटे भाई थे अजीत सिंह जी, अजीत सिंह मिले हुए मैं देखा हूँ, गया हूँ जो अजीत सिंह जी 1 लाख रुपए दे दो, उसने पूछा गया था 1 लाख रुपए एक समय दे दिया, तो तुम पूछने वाले कौन, मेरा भाई है तुम पूछने कौन। महाराज शिकार खेलने गए थे उमेद सिंह जी साथ में गंगा सिंह के पुत्र क्या विजय सिंह शार्दुल सिंह जी साथ में थे, तो एक सिंघनी थी, सिंघनी थी गोली धारी, पैर टूट गया पीछा का, जो भी बोले मोती आप कहते हो ना यार लाल मोती, जो कहते हीरा ये क्या किया, जोधपुर बड़ा है ना बीकानेर छोटा है, तो हीरा ये क्या किया, ये मादा है बड़ा, वो सिंघनी आई हो तो किर्च थी, मैंने किर्च भी दिया गई तो बता लो करके सरा दिया, वो गिर पड़ी। इतना ख्याल रखते थे, आजकल के छोरा छोरे वो छोड़ देते हैं, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अजाय है, अब छोरे सुनते ही नहीं, कई कई छोरिया मुकदमा करती है, कई कई छोरे करते हैं, दंपति नाम से कल कनम आया कल चुके वर्ण में यह स्त्री पुरुष लड़ाई होगी, जो दोनों मिलकर एक ग्रस्त होता है, स्त्री पुरुष एक पूरा होता है, स्त्री चली गई तो पुरुष आधा रह गया, पुरुष चला गया तो स्त्री आधी रह गई, दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है, उनमें भी लड़ाई आपस में यार मुकदमा ये आज होता है। महाराज तो मातो बहनो छोरियों को शिक्षा दो, ऐसी उदर न करे, आप लड़ाई जंगल दंगा नहीं करे, प्रेम करो, आपस में पालन करो, सबकी रक्षा करो, सेवा करो, जिससे कल्याण होगा, प्रेम का बर्ताव करो आपस में, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, नतीजा बहुत खराब होगा। द्वेष करना, भेद विरोध करना है, इसका कभी भला काम नहीं होगा, बुरा होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। एक लड़की ब्याही गई, कोई माहेश्वरी था कोई याद नहीं थी, लड़की ब्याही गई तो उसके पिता ने पुत्री को समझाया, बेटा तेरे ससुराल का धर्म होगा, हमारा धर्म नहीं होगा, वहाँ सास ससुर बूढ़े बड़े हुई सेवा करना, अरे वहाँ की रिवाज तेरे चलेगी, हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, और जैसे सेवा करना बात सिखाई थी, वो गई तो क्या थी, एक बूढ़ी सासू हुई, एक अपनी सासू हुई, दादी सासू, एक पति एक पत्नी, चार पांच है, बूढ़ी माँ जी था और उसकी सास थी और उसके पति थे और पिता थे, इतने चार। वो जागर नहीं तो वो देखती है बूढ़ी माँ जी का आदर नहीं करती, तिरस्कार करते हैं। तो ध्यान देना, इसने समझाया तो यह तरीका है, वो जगह भोजन कर दिवृत हो गए, जाके बूढ़ी दादी जी के पास बैठ गया, चरण चापी करे, सासू को बुरा लगे, सासू यहाँ क्या करती हो, तो मेरे पिताजी ने कहा है कि जवान छोरों के पास तो बैठना ही नहीं, मैंने सभी छोरियों के पास भी तो बैठना, बूढ़े बड़े उनके पास बैठना और अपने घर की रिवाज पूछना, रीत जाजो राजो पर रीत मत जाजो, रीत को रीत रखनी ऐसे। तो मैं पूछती हूँ उनसे, क्या पूछा देना है, मैं पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, तू पास देना मेरे काम पड़ेगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे घर की रिवाज वो शास्त्र की चलेगी, तुम क्या वो क्या दिया बूढ़न, क्या दिया बूढ़न, कह रहे ठोकर न मारे गाड़ी ले तो मैं तो सेवा ही मांग लू, कहीं ऐसा किया जाता है कभी, मैंने तो बात कही जैसी सुनी जैसी कही, मैं थोड़ी कहती हूँ। वह डरने लग गई, अब जो कुछ करोगे मेरे लिए जमा हो जाएगी सोनी में, वो ठीक हो गई। अब महाराज टूटा हुआ मचा दिया खटरी खटरी, यहाँ लटके दीजिए मुँह पड़ी झोली में, तो देखने लगी वो मुँह देखती है सासुरी, क्या देखती है कि मैं देखती हूँ बूढ़ों को खाट कैसा दिया जाए, रीत है अपने घर की, अपने घर की रीत में खोली। मैं पिताजी ने कहा रीत थोड़ी है बाबू, तो ये तो पुराना हो जाता है तो फिर बदलना नहीं, कि बदले कौन, आप लोगों को बदल दो, मैं ना तो कह दे भीतर से नवारी का रोट ढोटिया ला कर बिछा दिया ठीक तरह से, काम मैं कर दूंगी, मगर आप तो हुक्म तो आपको ही चाहिए ना, मैं कैसे करूँ। अब महाराज कपड़ा सामग्री सामग्री जुड़ाई होने लगे, वे धोया क्या देखे कपड़ा देखू, बूढ़े माई दो कपड़ा भोरी हुई कपड़ा दिया जाता है ऐसा, इतनी अकल नहीं दे रहे, ये सब खत्म हो जाता है ना, जो हो जाता है तो वही रखना कि बदले कौन, मैं बदलूंगी तो बदल दे, सोरिया कर दिया पता नहीं कर दिया, कपड़ा ही बदल दिया, कपड़ा धोकर साफ कर दिया, बूढ़ की दशा गई बेचारी, सेवा होने लगी। अब तो सेवा होती उसमें क्या कर ठीकरी में भोजन देगा, तो वे ठीकरी एक ठीकरी खोने में ले बहु है ठीकरी क्यों ठीकरी है, रीत है नहीं बड़ा में ठीकरी में दे रहा हूँ, ये आप वास रखिए, मैंने ठीकरी में डाली। तो पिताजी ने कहा है तेरे सास ने की रीत चलेगी, हमारे पीर में तो है नहीं ऐसी, जब सास रीत चलेगी तो आप वास रखिए, क्योंकि थाली मांझे कौन, वो तो मैं कर दूंगी, तो थाली में दिया कर उठा ठीक रहा फेंगा, मेरे क्यों रखना है, आप तो आज गर्म मछली है आप फोड़ देते कौन से लाऊंगे मैं। भोजन शुरू हो गया, अब भोजन उसमें देखे क्या देखते हो, तले की दाल है देखे कांकरा हुए और खिचड़ी खुर्सन पहले में बड़ी उड़ी, बड़ों ने कैसा भोजन देना चाहिए मैं देखती हूँ, ये थोड़ी जा पहले कौन दे, आप कह दो दे तो मैं देख, अब दस पहले ही मालूम खिचड़ी फलकार साग भेजे पहले जाकर माजी दे पुरुष सेवा करे, सेवा करे उसके बचनों का असर पड़ता है, कोरा उपदेश दे स्वस्थ नहीं पड़ता, वो सेवा करते थे। महाराज सास सुधर गई, सास घर सुधर गया, बूढ़ी मातृ बाजी की सेवा हो गई, इस तरह से आपकी छोरियां जावे घरों का सुधार कर ले, कितनी बढ़िया है, उपदेश देते थे यूं करो सर यूं करो, कहते कल की छोरी अगर उपदेश देती गुरु बन गई मेरा, आप सब ठीक हो जाए, इस तरह से करो, तो कितनी बातें सुनावे, आप सब प्रेम का बर्ताव करो, दान पुण्य करो, गरीबों की रक्षा करो, कि जिसे वे भी बेचारे मनुष्य हैं, पैसा कम हुआ तो क्या हो गया है, तो आप जाती गई है आपसे कुछ कम नहीं है, पैसा कम है तो पैसा तो आपके पास कम ज्यादा होता रहता है, क्या आपके ठेका के पैसे ज्यादा ही रहेंगे सदा, मैंने देखा बहुत लोग पैसे वाले कम हो गए कमजोर हो गए, बीकानेर में माहेश्वरी महाराज जिन्होंने दासोली में कुआं बना दिया, पीछे देखा तो गरीब हो गए, अब कुआं बना देते कर दिया, तो हो जाए भगत पर सरबल की खेती बेड़ा पर वो दान भाई हो जाए तो हो जाएगा, फिर वो बात रहेगी नहीं, बड़ी मुश्किल है, इस वास्ते बांटे नहीं अपने बारे जो धारे किसान धन किस वास्ते धारण करे। इस वास्ते तू जाओ उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अन्याय मत करो, पाप मत करो, गर्भपात मत करो, नशबंदी मत करो, ये ऑपरेशन और मत कराओ। माता बहनों आप माँ बनो, आपकी माँ की इच्छा नहीं है तो अलग अलग रहो अपने मोह से, कोई हर्ज नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं। पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, पाप करते हो दंड भोगना पड़ेगा ना, संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा और पाप भी नहीं लगेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।